el ejército de Embro, rumba la rumba la rumba mba. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. El ejército de Embro, rumba la rumba la rumba mba. Una noche de lío pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche de lío pasó, ay Carmela, ay Carmela. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Πώς να πάμε κάποιον που δεν έχει μέσα. Αναζητείτε μπέσα. Όπως καταλάβατε από τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Θέλει μπέσα. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα που είναι και της Κασιανής. Μεγάλη Τρίτη από έναν πολιτικό ογκόλιθο, πολιτικό ηγέτη αυτής της χώρας, αυτού του τόπου. Διεκδικεί και αυτός ρόλο. Είχε και κάποιο ρόλο εδώ που τα λέμε. Κομβικό και πολύ σημαντικό. Και μιλάει και αναζητεί μπέσα. Και μας αρέσει όταν οι πολιτικοί ηγέτες αυτού του τόπου αναζητούν την μπέσα. Δεν τη βρίσκει πουθενά προφανώς, αν και απάντησε ότι τη βρίσκει στον εαυτό του, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ουσιαστικά δεν τη βρίσκει πουθενά, γιατί και στον εαυτό του, όσο και να ψάξει, ακόμη και ο ίδιος, δεν νομίζω να βρει μπέσα. Δεν μας απασχολεί τόσο που δεν την βρίσκει, αλλά μας απασχολεί πώς και πού την αναζητεί. Πάντα θαυμάζαμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη, όχι για τις πολιτικές του ικανότητες, για τις υποκριτικές του ικανότητες, πώς ακριβώς παίζει το θέατρο που παίζει. Όντως έχει ένα ταλέντο. Θα ακούσετε εδώ πώς μίλησε και τι είπε για τα πρώην στελέχη, το Βορύδη και τον Άδωνη, από πού το ξεκίνησε και πού το πήγε. Αυτό λέει. Σας τύχησε σε στελέχη βεβαίως όλη αυτή η διαφωνία και στάση που κράτησατε, κύριε Καρατζαφέρη. Γιατί ήταν απαραίτητο όλοι να αντέξουν την πατριωτική γραμμή? Γιατί? Του σημείωσατε τους ανθρώπους αυτούς. Η εξουσία βεβαίως. Είχατε στηρίξει τις δυνάμεις σας. Τους πήρα από την αφάνεια και τους έκανα. Με συγχωρείτε. Τους πήρα από την αφάνεια. Εσείς δεν κύριε δημοσιογράφος. Ξέρατε ποτέ τίποτα για Βορύδη? Τον πήρα, τον καθάρισα, τον έκανα υπουργό, όπως και τον Άδωνη. Δεν άντεξαν. Πρόδωσαν τις αρχές του. Δεν πρόδωσαν εμένα. Πρόδωσαν τις αρχές του. Βαριές κουβέντες είναι. Βεβαίως. Τις αρχές του πρόδωσαν. Όχι εμένα. Τις αρχές του. Αυτοί ήταν οι πατριώτες, οι εξαπατριώτες. Είχαν καταταγή σε αυτό το σημείο και ξαφνικά η εξουσία τους αλλίωσε. Τι να κάνουμε, δεν αντέχουν όλοι. Δεν είναι εύκολο να λες όχι στην εξουσία. Δεν είναι εύκολο να λες όχι στην εξουσία. Υπάρχουν κάποιοι που τα αντέχουν. Και αυτός είναι, αυτός είναι απέναντί σας. Μπράβο! Κάποιοι άλλοι γίνονται ένα με την εξουσία. Έπρεπε κάποιος να τα πει επιτέλους ότι αντέχει την εξουσία ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Δεν το έλεγε τόση ώρα η Πόπη, στη χθεσινή συνέντευξη Πόπη Τσαπανίδου. Και αναγκαστικά να το πει ο ίδιος. Μίλησε για άλλη μια φορά με πολύ καλά λόγια για τον εαυτό του. Και είναι και ο μόνος σε αυτόν τον τόπο να το καταγγείλουμε αυτό, που μιλάει με καλά λόγια για τον εαυτό του. Παρότι ο ίδιος δεν θέλει την εξουσία, έχει κόμμα εξουσίας. Θα μπείτε στη Βουλή, κύριε Καρατζαφέρη? Σας δείχνουν πεσμένο οι δημοσκοπήσεις. Δεν κερδίζετε δηλαδή από αυτό το θυμό που περιγράφετε. Κάποιες δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν θέλω ψήφους θυμού. Εγώ δεν είμαι κόμμα διαμαρτυρίας. Εγώ είμαι κόμμα εξουσίας. Εγώ δεν είμαι κόμμα διαμαρτυρίας. Εγώ είμαι κόμμα εξουσίας. Και αυτό το πράγμα έχω ένα πρόγραμμα και θα το δείξω στον κόσμο. Θα με ψηφίσουν επειδή με πιστεύουν. Πείθετε τον κόσμο, γιατί επαναλαμβάνω, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έχετε χαμηλά ποσοστά. Εχθές έκανα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που γίνει στη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα έδωσε τη λύση και έδωσε και το μήνυμα. Έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στη Χαλκίδα που έχει γίνει, φαντάζομαι, στη Χαλκίδα, όχι σε όλες τις πόλεις. Οπότε κρίθηκε. Η εκλογική αναμέτρηση κρίθηκε στη Χαλκίδα. Πάμε πολύ καλά. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη εβδομάδα. Λίγο αισιόδοξα για το λαϊκό ορθόδοξο συνδυασμό και συναγερμό. Επειδή είχε θέσει θέμα πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, υποθέτουμε όλοι θα ξεκινήσει αύριο και εικάζουμε και περιμένουμε ότι δεν πρέπει να συμπέσει η προεκλογική περίοδος και μεγάλη εβδομάδα. Συμπίπτει λίγο. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά προχωράνε οι διαδικασίες. Προχωράει και η μεγάλη εβδομάδα, όλα μαζί κανονικά όπως τα ξέραμε τόσα χρόνια. Έχει κυβερνηθεί ο τόπος, έχει πολλά προβλήματα αυτός ο τόπος. Τα ξέρουμε όλοι. Στην οικονομία, στην κοινωνία, σε διάφορους τομείς. Πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι ίδια και είναι και χρόνια ίδια. Και μάλιστα τα έλυναν, υποτίθεται, αυτοί που είχαν αναλάβει να τα λύσουν, κυβερνητικοί παράγοντες ή τα επεσήμαναν δημοσιογράφοι. Όμως δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το ίδιο, αν δεν είναι και χειρότερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έδιναν μάχες όλοι οι πολιτικοί να λυθούν τα θέματα. Θα ακούσουμε τώρα δύο εκπροσώπους. Ένας εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης, πολύ καλός, Γιάννης Πρετεντέρης, και μία εκπρόσωπος του πολιτικού κόσμου, Ντόρα Μπακογιάννη, που στυλιτεύουν αυτό ακριβώς, την πραγματική αιτία των προβλημάτων αυτού του τόπου. Έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο που είναι ένα συγκεκριμένο κόμμα, το ΚΚΕ, το οποίο σύμφωνα με την Υπουργό Ανάπτυξης υποδαβλίζει, αν δεν υποκινεί την απεργία για τους δικούς του πολιτικούς λόγους. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ακτοπλοεία, έχει ένα πρόβλημα πολιτικής ατζέντας και θέλει να κάνει, υποθέτω, φασαρία και να δείξει ότι βρίσκεται στο μέτωπο της κοινωνικής σύγκρουσης. Κοντρατάκες μου οι ραβιώσος, ρουμπαλα, ρουμπαλα, ρουμπαμπα. Κοντρατάκες μου οι ραβιώσος, ρουμπαλα, ρουμπαλα, ρουμπαμπα. Και μέχρι τώρα η ασυλία του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν απόλυτη. Εφτάνει πλέον. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ευθύνες για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ευθύνες για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Δεν μας λέει τώρα και τις ευθύνες που έχει η ίδια και τα κόμματα που έχει υπηρετήσει για την καταστροφή, την πραγματική καταστροφή, όχι τη θεωρητική, και λόγω των απεργιών, μια στο τόσο, και σιγά τις απεργίες τις μεγάλες που έχουν γίνει και σιγά τις συνταρακτικές απεργίες. Δεν μας λένε τις ευθύνες που έχουν αυτοί. Ή ο Γιάννης Πρετεντέρης, φανατικός υποστηριχτής του πρώτου μνημονίου, στο δεύτερο τα έχει χαλάσει λίγο, αλλά τον βασικό πυρήνα τον υποστηρίζει κανονικά όμως. Τα περί ανάπτυξης, τα περί εξόδου, τα περί ευρωπαϊκού μονοδρόμου, τα περί μονοδρόμων γενικότερα, όλων αυτών των εκβιασμών, απειλών κατά του ελληνικού λαού για να δεχτεί οτιδήποτε, και μετά με την ίδια ευκολία, μετά από τρεις μήνες, τα ανατρέπουμε όλα και υποστηρίζουμε άλλες παγίδες και άλλους εκβιασμούς. Ωραίες είναι αυτές οι διατυπώσεις και οι διαπιστώσεις, κυρίως όταν γίνονται από τα κατάλληλα πρόσωπα. Αλλά να φύγουμε από το κέντρο, γιατί και η Δίνο Κεντρώη και η Ντόρα και ο Πρετεντέρης, να πάμε λίγο στα άκρα. Αλλά από ό,τι θα καταλάβετε, ούτε εκεί θα βρούμε άκρια. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι πρώτα με λέγανε φασίστα, με λέγανε ακραίο, με λέγανε ναζιστή. Είστε φασίστας ακραίος και ναζιστής. Φάνηκε από την πορεία τέτοια πράγματα μέσα σε 5 χρόνια στη Βουλή. Δεν θα είχε φανεί από κάποια υφή, από κάποια λέξη, από κάποια κουβέντα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Δεν θα είχε φανεί από κάποια υφή, από κάποια λέξη, από κάποια κουβέντα. Με ρωτούν. Κύριε Καρατζαφέρη, είστε με την 21η Απριλίου. Απαντώ, με την 21η Απριλίου ήμουνα, με την 22η Απριλίου δεν ήμουνα. Για τις 22 Απριλίου έπρεπε οι φαύλοι να μην είναι ανέγκυφτοι. Έπρεπε οι φαύλοι να έχουν πληρώσει. Αυτό ήταν το λάθος. Αυτό το λάθος πληρώνουμε σήμερα. Η μία ακραίες τοποθετήσεις, δύο από το σωρό, του Γιώργου Καρατζαφέρη. Το ακούσαμε και αυτό και ξαναλέμε, δεν έχει ξεκινήσει επισήμως η προεκλογική περίοδος. Αναμένεται αυτό να γίνει αύριο, μάλλον. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς θα ακουστεί. Ετοιμάστε αυτιά, ετοιμάστε καρδιές, γιατί όλα είναι και συναισθηματικά. Ετοιμάστε μυαλά. Αυτά και να μην το κάνετε δεν έχει αξία, δεν το έχετε κάνει και πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω κοιτώντας γύρω. Οπότε και χωρίς μυαλό πάλι θα τα καταφέρουμε, θα κάνουμε πολύ καλές επιλογές. Βγήκε νωρίτερα εδώ στο Real ο Χρήστος Παπουτσής, ο Χριστάκης ο Αγνώμονας που έλεγε και ο Κίμωνας ο Κουλούρης, είπε διάφορα. Μεταξύ αυτών, μια φράση υπάρχει και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ντρέπομαι, λέει, ως πολιτικός που η χώρα δέχθηκε τόσο ομό εκβιασμό από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Το σωστότερο για τον Χριστάκη τον Παπουτσή θα ήταν: ντρέπομαι ως πολιτικός που η χώρα αποδέχθηκε τόσο ομό εκβιασμό από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και μέσα στην αποδοχή είναι και ο ίδιος ως πρωτοκλασσάτος τέλεχος του Πασόκ, του Παπανδρεϊκός μάλιστα, που δεν τον είχαμε ακούσει ποτέ 2 χρόνια, το αντίθετο από τις θέσεις που ήταν, από τη θέση που ήταν, από ένα σημείο και μετά, πάταξε όσο μπορούσε, πολύ καλά, όλους αυτούς που αντιδρούσαν στις πλατείες, στο σταθμό, στα τραπεζάκια, στα σουβλατζίδικα, στο μοναστηράκι, μέσα στο σταθμό του Συντάγματος, πάνω από το σταθμό του Συντάγματος ή οπουδήποτε. Οι καφρίλες που έγιναν επί Υπουργίας Παπουτσή θα έπρεπε να τον κάνουν να ντρέπεται, αλλά όχι, δεν ντρέπεται γι' αυτό, ντρέπεται για την Ευρώπη που εξασκούσε πιέσεις στην Ελλάδα και δεν μας είπε αν ντράπηκε για την κυβέρνησή του που δέχθηκε αυτές τις πιέσεις, για να μην πούμε ότι παρακαλούσε να γίνουν οι πιέσεις για να έχει αφορμές να περάσει όλα αυτά τα μέτρα που ήθελε να περάσει. Ο απλός λαός, τι θα κάνει ο απλός λαός, είναι ένα θέμα. Έχουμε Μεγάλη Τρίτη, έχει ξεκινήσει η απεργία των αυτεργατών από χτες το βράδυ, πράγμα που συγχύζει πάρα πολύ το Μέγκα, τον Αντένα, το Sky και τα άλλα κανάλια. Λογικό είναι. Το νόημα των απεργιών πια είναι αυτό, να συγχύζονται αυτοί που πρέπει να συγχυστούν, και το κάνουν και το καταφέρουν οι απεργίες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για τον απλό λαό, γιατί όπως έχετε καταλάβει οι ναυτεργάτες καταρχήν δεν είναι απλός λαός. Δεύτερον, δεν νοιάζεται δεν νοιάζονται για τον απλό λαό, γι' αυτό και τον βασανίζουν με αυτόν τον τρόπο δύο μέρες το χρόνο. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια τεράστια δυσπραξία, απραγία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κακή πρόθεση, έλλειψη φρονήματος, έλλειψη πατριωτικού, στοιχειώδους πατριωτικού φρονήματος και κοινωνική συνείδηση, η οποία καταλήγει πού να ταλαιπωρούνται οι τοπικές κοινωνίες, οι απλοί άνθρωποι, οι επιβάτες, οι αγορές, οι απλές αγορές, ο ταλέπορος έμπορος με τα κυπευτικά που θέλει να τα στείλει από την Κρήτη, δεν ξέρω από πού, στην Αθήνα. 15 αυτοί, εκατομμύρια την ημέρα. Και αυτοί πληρώνουν του λογαριασμό για άλλη μια φορά. Δηλαδή οι όμοιροι αυτής όλης της ιστορίας είναι οι απλοί άνθρωποι. Θέλαμε να το ακούσουμε έτσι χωρίς μουσική. Λιτό, αν και η μουσική προέρχεται από τον ισπανικό εμφύλιο το τραγούδι σήμερα που έχουμε. Κοντινές καταστάσεις δηλαδή και μακρινές ταυτόχρονα λόγω απόστασης. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος νοιάζεται για τον ταλέπορο αγρότη με τα κυπευτικά από την Κρήτη, που να το περίμενε ο ταλέπορος αγρότης της Κρήτης ότι θα είχε ένα Γιάννη Πρετεντέρη, θα καταδεχόταν ένας Γιάννης Πρετεντέρης να νοιαστεί για τα κυπευτικά του και για τον ίδιο τον αγρότη. Η απεργία δημιουργεί πρόβλημα. Εννοείται, δεν θα ήταν απεργία. Γι' αυτό υπάρχουν οι απεργίες, για να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Γιατί κάνουν Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη, επειδή Μεγάλη Τρίτη ήθελε η κυβέρνηση να φέρει κάτι. Αν ενδιαφερόταν η κυβέρνηση που είναι πιο σοφή, πιο όρημη και υπεύθυνη σε σχέση με τους αλλοπρόσαλους συνδικαλιστές, θα μπορούσε να μην τα φέρει σήμερα τα μέτρα. Θα μπορούσε να τα φέρει νωρίτερα, αργότερα, ποτέ ή κάποια άλλη στιγμή, εν πάση περιπτώσει. Υποκριτικό όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά έγινε χθες η δίκη για άλλη μια φορά στα κανάλια. Ξεκίνησε από τις 7. Συνεχίστηκε στις 8, αμέσως μετά στις 9, τρίωρη δίκη. Όπως κάθε φορά, τα εδόλια ήταν στημένα. Υπήρχαν οι ένορκοι, οι δημοσιογράφοι, που καταδίκασαν τους ναυτεργάτες χωρίς να πούνε κουβέντα για την κυβέρνηση. Είναι ωραίο αυτό που γίνεται χρόνια τώρα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται με πολύ μεγάλη συνέπεια να καταδικάζονται όλες οι κατηγορίες ανθρώπων που τολμάνε να σκεφτούν, να απεργήσουν ή να διεκδικήσουν, εν πάση περιπτώσει, και να ακούς όλους αυτούς τους κλισέ τύπους να λένε ότι δίκαια μεν τα αιτήματα, αλλά δεν πρέπει να το κάνουν τώρα Πάσχα. Τα ίδια δεν έλεγαν και πριν 15 μέρες, που πάλι ποινίο είχε απειλήσει να κάνει μια απεργία, ότι δεν πρέπει να γίνει 15 μέρες πριν το Πάσχα. Η απεργία, αν την κάνανε την επόμενη εβδομάδα, θα λέγανε μα μετά το Πάσχα απεργία και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Πάντα βρίσκουν, τα ίδια έλεγαν και για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, για τους φορτηγατζίδες, για τους ταξιτζίδες, για τους μαθητές, όποιος τολμάει να σκεφτεί να βγει από το σπίτι και να διεκδικήσει το αυτονόητο, αμέσως υπάρχει το δικαστήριο, στείνεται πρόχειρα, θώνεται πάντα η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, και ενοχοποιείται, καταδικάζεται ο κάθε απεργός. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, διασκεδαστικά εγώ θα τα έλεγα, γιατί δεν νομίζω να έχουν κανένα αντίκτυπο στον κόσμο. Διασκεδάζουμε αφάνταστα με τα καλοπεγμένα πολλές φορές νούμερα που κάνουν και έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Είναι πραγματική καλή ηθοποίη, γιατί μετά στο Μέγκα ειδικά, μετά τους ναυτεργάτες πήγαν και στο ΚΤΕΛ και είχε στην εικόνα η Τρέμη να υπερασπίζει τώρα το ΚΤΕΛ, που αν έχει μπει ποτέ, τι να έχει μπει. Εν πάση περιπτώσει, εικόνα και μόνο με τα Βαν Κλίφ να μιλάς για το δίκιο του ανθρώπου που θέλει να μπει μέσα στο ΚΤΕΛ για να πάει στη Λιβαδιά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, δεν έχουμε λόγια να το περιγράψουμε. Πραγματική ελληνοφρένεια στο Μέγκα κάθε βράδυ, 8 η ώρα. Υπάρχουν και άλλες όμως πτυχές στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν και ανθρώπινες αγωνίες, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Είναι αγωνία όντως να μην μπορείς να πας, να σε Όλγα Τρέμη, να μην μπορείς να πας στο ΚΤΕΛ. Αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερα δράματα. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να εκτονωθεί ο πόνος του κόσμου? Δεν θα πω οργή, που και οργή είναι. Γιατί ο πόνος ο βαρύς, η απόγνωση οδηγεί σε οργή. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση? Σίγουρα όχι με συνθήματα για κρεμάλες στο Σύνταγμα, για γουδί, για προδότες και για λαμόγια. Γιατί, κυρία Τζαπανίδου, εμένα δεν έχει δικαίωμα κανένας να με πει λαμόγιο. Γιατί δεν έχω κλέψει ζωή μου. Προδότη δεν μπορεί να με πει κανένας. Γιατί εγώ έκανα το καθήκον μου όπως τα αντιλήφθηκα στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που κατάφερε να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Έχετε λοιπόν, τη συνείδησή σας καθαρή δηλαδή? Έχω τη συνείδησή μου ότι έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει στη συγκεκριμένη στιγμή, ξέροντας ότι πολλές Έχετε θυμό απέναντι στον κόσμο. Έχω θυμό απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που άφησε τα πράγματα να έρθουν μέχρι εδώ. Έχω θυμό απέναντι σε πολιτικά κόμματα τα οποία δεν έκαναν το σωστό και ένα από αυτά ήταν και το δικό μου. Έχω θυμό απέναντι σε ένα σύστημα μέσω μαζικής ενημέρωσης που αυτή τη στιγμή αντί να κοιτάει το ποιες είναι εναλλακτικές και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, δεν κάνει τίποτε άλλο, και δεν εννοώ εσάς σήμερα, εννοώ γενικότερα, από το να χαϊδεύει την πιο εύκολη κριτική ισοπαίδωση των πάντων. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Δεν θέλει να τον λέμε λαμόγιο, δεν είχαμε τέτοια πρόθεση. Δεν θέλει να τον λέμε προδότη. Επίσης δεν είχαμε τέτοια πρόθεση. Αλίμονο για να το λέει ο ίδιος, ο άνθρωπος που φορτώθηκε πάνω του αυτό το τεράστιο βάρος και δεν το έκανε κανένας άλλος με τέτοια επιτυχία και έφερε αποτελέσματα στον τόπο. Νομίζω όλοι του έχουμε υποχρέωση, αναγνωρίζουμε το έργο του. Σκύβουμε ταπεινά το κεφάλι και το γόνι και ό,τι άλλο μπορεί να σκύψει, εν πάση περιπτώσει, μπροστά σε αυτό το πολιτικό μεγαλείο. Τον ευχαριστούμε. Και αν κάποια φορά μας ξέφυγε η λέξη προδότης και λαμόγιο, δεν ήταν για τον ίδιο, δεν ήταν για κανέναν από αυτούς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εθνικό χρέος επιτέλεσαν και αυτοί και έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον ως οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα πολύ ωραία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια βεβαίως. Το έχετε καταλάβει από αυτά που ακούτε. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι σε ποιότητα. Τα υλικά των τελευταίων ημερών, και φαντάζομαι όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα, θα μας ξεπερνούν και θα μας αφήνουν άφωνους, θα μας καταργούν σιγά σιγά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Επειδή έχουμε ακούσει πολλούς εκπροσώπους ναυτεργατών, 2-3 μην φανταστείτε, και βγαίνουν πάντα μαζί με ένα κουρνιαχτό δημοσιογράφων, εφοπλιστών, σε ένα ψηλοστημένο πάνελ και καθορισμένο και δεν έχουμε άλλο χρόνο και ναι μεν έχετε δίκιο αλλά μας πιέζει ο χρόνος για τις διαφημίσεις, γι' αυτό ολοκληρώστε αν θέλετε σύντομα, αυτό είναι το πλαίσιο του διαλόγου στην Ελλάδα. Ας ακούσουμε και έναν απλό ναυτεργάτη, τον βρήκε ο συνάδελφος Γιάννης Μύτης που κατέβηκε σήμερα το πρωί κάτω στον Πειραιά. Τι πραγματικά διεκδικούν οι ναυτεργάτες και γιατί παλεύουν? Την επιβίωσή τους. Την επιβίωσή τους όταν οι ναυτεργάτες έχουν να πληρωθούν 6 μήνες και οι μεγάλοι βγάζουν τα λεφτά έξω και σου λένε δεν έχω, και όταν εμείς βλέπουμε το τι γίνεται και πώς μαζεύουν τα λεφτά, την επιβίωσή μας ζητάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε. Ειλικρινά πεθαίνουμε όταν έχεις να πληρωθείς 6 μήνες. Εγώ σταμάτησα τα παιδιά μου από τα αγγλικά, από τα αυτά. Δεν έχω, δεν μπορώ. Με έβλεπε η κόρη μου και έκλαιγε. Θέλω να σου πω το τι γίνεται και αυτά που κάθονται και λένε στις τηλεοράσεις. Ο κύριος Βεντούρης σας είπε παχύδερμα, λέει. Δεν πειράζει όμως. Υπάρχει Θεός. Γιατί κυρία Ζαπανίδου, εμένα δεν έχει δικαίωμα κανένας να με πει λαμόγιο. Γιατί δεν έχω κλέψει ζωή μου. Προδότη δεν μπορεί να με πει κανένας. Γιατί εγώ έκανα το καθήκον μου όπως τα αντιλήφθηκα στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που κατάφερε να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Εγώ θέλω να αλλάξω την Ελλάδα. Μπράβο! Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα. Πώς να πάμε κάποιον που δεν έχει μέσα? Γιατί κυρία Ζαπανίδου, εμένα δεν έχει δικαίωμα κανένας να με πει λαμόγιο. Γιατί δεν έχω κλέψει ζωή μου. Προδότη δεν μπορεί να με πει κανένας. Γιατί εγώ έκανα το καθήκον μου όπως τα αντιλήφθηκα στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που κατάφερε να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Μπράβο! Πόσο ευχαριστώ να πει κανείς. Τελειώνουν και τα ευχαριστώ κάποια στιγμή. Ρε Κομούνια, μήνυμα από κινητό. Το «Άι Καρμέλα», ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε, ήταν τραγούδι των αναρχικών στον Ισπανικό εμφύλιο, αλλά δεν το λέτε. Και δεν θα το πούμε, γιατί θέλουμε να οικειοποιηθούμε το τραγούδι των αναρχικών στον Ισπανικό εμφύλιο. Οπότε, είναι σαν να μην το είπαμε καθόλου, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Το τραγούδι προέρχεται από τον Ισπανικό εμφύλιο που ακούμε σήμερα, με τίτλο «Άι Καρμέλα». Είναι μια ιδιαίτερη εκτέλεση, γιατί το έχει πει στα τραγούδια διαμαρτυρίας, αν δεν κάνω λάθος, η Μαρία Φαραντούρη. Δίνουμε βιβλίο, βιβλίο δώρο, πέντε, οι πέντε πρώτοι που θα πάτε τώρα στο τηλέφωνο και θα σχηματίσετε το γνωστό νούμερο 211-200-8200, θα πάρετε ένα βιβλίο, δεν το έχουμε ξαναδώσει, είναι πρώτη φορά που το δίνουμε, Νίκος Μπογιόπουλος είναι ο συγγραφέας. Να δω τον τίτλο. Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε από τις εκδόσεις Λιβάνι. Οπότε οι πέντε πρώτοι που θα πάτε τώρα στο τηλέφωνο και πάρετε, θα πάρετε αυτό το βιβλίο. Καινούριο είναι. Προφανώς μιλάει για την κρίση, αν μπορώ να καταλάβω από τον τίτλο, ή μάλλον για τον καπιταλισμό. Θα κερδίσετε αυτό το βιβλίο να έχετε να διαβάσετε. Είναι η δέκατη φορά που δίνουμε τον Μπογιόπουλο. Να έχετε να διαβάσετε κάτι αυτές τις ωραίες μέρες. Χαιρετισμούς και στα Χανιά, στους βενζινάδες που μας πήραν τηλέφωνο. Λαός μέρος Α. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να ακούσω το τραγουδάκι από τον Αλιάχα σε καλύτερη έκδοση. Έχουμε κάνει πρόβεση ή όχι? Α, δεν το έχω έτοιμο. Ωραία, που την έπιασε. Sorry, ε. Ο καφέ ήταν παιχτή με τον Ανταμό. Ωραία, δεν το έχω. Δεν έχω και τα γαλλικά καλά. Έχω την προφορά βέβαια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτά που λέω, αλλά έχω προφορά καλή. Τίποτα, μια προσπάθεια για μένα. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω τώρα για να ξέρει. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω που είσαι. Βάλε, μένουμε Ελλάδα. Είναι ο Πόλο Τζερούλανο εκεί με το πεταχτό το αυτή. Α, εντάξει. Βάλε τώρα, έχει και ένα iPad μπροστά του εκεί, κάνει ότι ξέρει και καλά το βλαχαδερό. Πάντων, πάρε. Ετοιμάζεται για την. Βάλε. Και μιλάει κάπως έτσι. Με τη γουλιά, που δεν την κατεβάζει ο μαλάκας. Εντάξει. Άκου, παιδί μου, είναι απολαυστικότατο. Θα ετοιμάζεται να πάει στο ακροτήρι να κάνει εγγένεια το παιδί. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεται, βάλε να το δει. Εγώ τον βλέπω και δεν τον ακούω και δεν τον χορταίνω. Κάνε τις πρόβες, εσύ. Είναι και γοητευτικός τώρα που τον βλέπω. Περνόμανε μαζί του. Να ρωτήσω κάτι για το βιβλίο αυτό που είπε το παλικάρι πριν. Ναι. Τελείωσε ο χρόνος, Αποστόλης είσαι. Τέλειωσε. Ωραία, ρε φιλαράκι. Στο Αδόλφου τα παιδιά, μαυροκόκκινη κλωτσιά. Στο Αδόλφου τα παιδιά. Μαυροκόκκινη κλωτσιά, ρε φιλαράκι. Όχι μαυροκόκκινη φιλιά. Και φιλιά ακόμα καλύτερα. Ή μαυροκόκκινα φιλιά, με φι. Α, φιλάκια, ε. Ναι. Άδωνη, μπουμπούκο μου. Ή τώρα που το λες φιλάκια μου ακούστηκε αλλιώς. Μήπως φιδάκια μαυροκόκκινα θα ήταν καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Να σου πω, Αποστολή. Ναι. Και εγώ τα φάγα του πατέρα μου, ρε φίλε. Αλλά πριν αυτοκτονήσω, θα πάω να αυτοκτονήσω αυτός πρώτα. Να σου πω κάτι, ο Μάκης ο Ψωμιάδης δεν μπήκε μέσα γιατί έστεινε τα παιχνίδια. Ναι. Τα πλανούσε κάτι μαλάκες οπαδούς σαν και εσένα, ναι. Περίπου. Ωραία, όταν στο Μέγκα στείλουν και στο Sky εχθές που είδα στείλουν εκπομπές για την ποινιό για τους λιμενεργάτες, εκεί δεν πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Ε? Ναι. Δηλαδή τα στημένα παιχνίδια είναι οι στημένες εκπομπές εχθές ήταν Κεφαλογιάννη Γκερέκου, εκείνος ο Καράφλας που μιλάει για τα ξενοδοχεία και ένας πράκτορας. Αυτό είναι στημένη εκπομπή. Δεν είδα κανέναν από τους εργαζόμενους. Κακό είναι το στημένο. Τέλος πάντων. Εγώ τα ρήφα σήμερα, στα δύο αυτή τη στιγμή είναι κλειστή από χαλιβουργούς. Εντάξει, το ταξί σχεδόν κάθε μέρα πλήττεται από τις απεργίες. Όμως, παιδιά, προχωράτε. Η Διαμάντο απέδειξε ότι καθαρίστρια σε σχολικό δεν κάνει. Σε σχολείο. Πάνω της και φάντεται. Κλείστε όλους τους δρόμους. Δεν έχουμε δουλειά γιατί οι πελάτες μας δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουμε δουλειά από το επειδή κάνουν διαδηλώσεις και κλείνουν τους δρόμους και τα λιμάνια. Εντάξει, μην κολλώνετε πουθενά. Καλό Πάσχα. Άκουσε τον πρόεδρο τι είπε. Ναι. Η Ελλάδα ενωμένη λέει θα νικήσει. Μήπως άκουσε. Τι διχασμένη θα νικήσει. Μήπως άκουσε. Δεν είπε ζωντανή, ενωμένη είπε. Μήπως άκουσε. Όσοι έχουν μείνει θα νικήσουν. Πόσο, γιατί θέλω να το παίξω το ακριβό σκορ. Α, τι θα παίξει στοίχημα, ε. Σωστό. Του τα έλεγε ο Θεός από το 1867. Κοιμηθείτε, αγγελούδια μου, κοιμηθείτε. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Τι ώρα έγινε αυτό με τον δημοσιογράφο? Τι ήταν την ώρα του δελτίου, δεν θυμάμαι. Μπράβο. Τι δουλειά έχει στο Σύνταγμα? Δεν μπορούσε να πάει στο Μέγκα και να λέει τον Πρεντεντέρ τον έχουν χτυπήσει ποτέ? Τη κυρία Κοσιόνη, τον Πάνο Παπαδημητρίου? Όχι και δεν νομίζω να θέλει και κανείς. Έχει δει ποτέ χτύπημα στην κυρία Παπαδημητρίου? Στον ύπνο μου, συγγνώμη. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Έτσι, άμα είναι καλή και είναι, λένε αυτά που πρέπει να λένε, δεν χτυπάει κανένα. Περαστικά στον άνθρωπο. Να σου πω, τώρα που ανακοίνωσε η Ελλάς ότι μπορούμε να νοικιάσουμε αστυνομικούς για προσωπική χρήση, στις διαδηλώσεις μπορούμε να νοικιάσουμε ΜΑΤ να μας προσφυλάσουν τα ΜΑΤ. Ναι, μπορούμε. Ναι, δεν είναι κακό. Αν βάλουμε από 100 ευρώ καθένα, δεν περίμενε 150 πόσο είναι ο κάθε ματατζής, να μας προστατεύουν. Ναι. Δεν πηδιέται ο Καλαμούκης με αυτά που λέει? Πηδιέται, κύριε. Επειδή πηδιέται τα λέει. Στο πήδημα πάνω. Ρε Αποστολή, έλα. Δεν τρέπεστε να λέτε ψέματα. Ναι, πολύ. Μια ντροπή που μας πιάνε τα λέμε ψέματα. Καλέ, το έχουμε μάθει αυτό, είναι η δουλειά μας. Τόσα χρόνια τι κάνουμε, δημοσιογράφοι γίναμε. Γίναμε δημοσιογράφοι για να μην τρεπόμαστε να λέμε ψέματα. Να μην τρεπόμαστε να τα πιάνουμε, να μην τρεπόμαστε να κάνουμε παραγγελίες. Προπαγάνδα κλπ. Ο Καλαμούκης, θα μειωθούν οι μισθοί σε όλους, λέει. Ποιους όλους, εσύ? Μέχρι 12-15 χρονών, όποιος είναι Έλληνας, θα μειωθεί ο μισθός του. Όποιος είναι άνεργος, θα μειωθεί ο μισθός του. Στον πατέρα μου, το μακαρίτη, θα μειωθεί ο μισθός. Τι αηδίες, τι ψέματα είναι αυτά? Βγάλε όλους αυτούς, πώς σημαίνουν? Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τα βιβλία του νέου συγγραφέα Νίκου Μπογιόπουλου. Πήραν οι πέντε πρώτοι, είναι οι εξής: Θοδωρής Μανολίδης, Νικήτας Χονδρούδης, Δημήτρης Καλακίδης, Γιώργος Χατζηλίας και Δημήτρης Ζάγκλης. Θα πάτε από αύριο στις εκδόσεις Λιβάνης, Όλωνος 98, θα πείτε από Ελληνοφρένια, τα βιβλία μας θα πετύσετε εκεί. Το βιβλίο του Νίκου είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιος. Θα το πάρετε, θα το διαβάσετε όμως. Μην το πάρετε μόνο για να λέτε, γιατί είναι και της μόδας. Έχει γίνει μόδα το συγκεκριμένο βιβλίο. Μην το βάλετε και είναι και χοντρό να πιάνει τόπο και καλά τα διαβάσαμε και ξέρουμε εμείς τι γίνεται με την κρίση. Υποτίθεται ένα βιβλίο είναι αφορμή. Δεν είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του συγγραφέα και αφορμή για σκέψη. Διαβάστε ώστε να έχουμε μια κοινή βάση κάποια στιγμή να αποκτήσουμε. Διότι πρέπει να σας πούμε, το έχετε ακούσει από χτες, πολύ θα θέλαμε να ανακοινώναμε πρώτη την είδηση ότι τα ψηφοδέλτια του Λάος, εκτός από τον Κίρτσο που πήγε σήμερα, εμπλουτίζουν με την παρουσία της, το πρώτο ήταν το σωστό, η Βάνα Μπάρμπα. Και αυτή θα είναι υποψήφια, νομίζω, στη Β' Αθήνας, μετά από μια γύρα σε διάφορα κόμματα, του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου. Έτσι λοιπόν η Βάνα Μπάρμπα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγει και βουλευτής. Νομίζω το αξίζει και η ίδια και ο ελληνικός λαός και το κοινοβούλιο. Θα θυμηθούμε μια παλιά της δήλωση για να ξέρετε κι εσείς όλοι ότι δεν είναι μακριά, είναι κοντά στα λαϊκά προβλήματα. Τα δάνεια στις τράπεζες. Όλοι καταχρεωμένοι, μισή Ελλάδα για να έχουμε το δεύτερο και το τρίτο και το πρώτο. Γιατί υπάρχει λύση. Να μάθουμε να ζούμε λιγότερα. Και ξεκινώντας από εμάς, δεν σου κρύβω ότι. Εντάξει, μπορεί καμιά φορά να είναι δύσκολο. Εγώ δεν έχω και κάποιον σύντροφο στη ζωή μου για να μπορώ να είμαι τόσο οικονομικά άνετα όσο νομίζει ο κόσμος καμιά φορά. Σκέφτηκα για λύση ακόμα και το δημόσιο σχολείο. Αυτό ακριβώς. Ορίστε, για να ξέρετε ότι πατάει και στην πραγματικότητα και αντιλαμβάνεται, αφουγκράζεται όπως λέμε σε τέτοιες στιγμές. Μας έστειλε και ένα δελτίο τύπου η Ανταρσία, το γραφείο τύπου, για τον Κουβέλη. Αλλά έχει ωραίο χαρακτηρισμό, όχι αλλά, έχει ωραίο χαρακτηρισμό. Η καθημερινή μετατροπή της Δημάρ σε ένα πολιτικό πλυντήριο στελεχών του Πασόκ της εποχής Σιμίτη δείχνει πως όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, αλλά αξιοποιείται και ως μοχλός για την ανασυγκρότηση μιας νέας σοσιαλδημοκρατίας της εποχής των μνημονίων. Λέει διάφορα. Ενδιαφέρον έχει, είναι λίγο μεγάλα, δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα, αλλά μου άρεσε αυτή η φράση πολιτικό πλυντήριο στελεχών Πασόκ, γιατί προσχώρησαν και άλλοι σήμερα. Υπάρχει κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, κινητικότητα και στο λιμάνι. Είπαμε σήμερα να ακούμε και ναυτεργάτες, να ακούσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Στέφανσον, είναι τα κατώτατα πληρώματα, ο κύριος Θωμάς Παπάς, και αυτόν τον βρήκε ο Γιάννης Μύτης. Τι ακριβώς αγωνίζεστε σήμερα, γιατί αυτή η κινητοποίηση? Αυτή η κινητοποίηση έχει να κάνει με δύο νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση και απαντάει στα ερωτήματα που βάζουν οι καναδάρχες και όλα τα παπαγαλάκια του κεφαλαίου και των ευοπλιστών που λένε «Μα γιατί σήμερα Μεγάλη Παρασκευή?» Λες και ανακαλύψανε κάτι πρωτοφανές. Σήμερα καταθέτουν το νομοσχέδιο, σήμερα θα αντιδρούμε. Πότε θα αντιδράσουμε δηλαδή? Κατά παραγγελία πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό θέλει πολύ μεγάλο μυαλό για να απαντηθεί. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί παρατηρείται και το φαινόμενο στην απεργία να ανακαλύπτουν οι έξυπνοι δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών, γιατί είναι και ένας κλάδος που και οι εργαζόμενοι εκεί τους καταλαβαίνουμε, είναι κάτω από την πότα του δυνάστη, αλλά οι μεγαλοδημοσιογράφοι που διευθύνουν και κατευθύνουν αυτή τη βρωμιά, τους έπιασε ο πόνος για τους αγρότες που είναι στα νησιά, αφού φρόντισαν και τους εξαφάνισαν τους εργάτες, τους αγρότες. Μετά πάνε στους μικροβιοτέχνες, αφού φρόντισαν και τους εξαφάνισαν, πονάνε για αυτούς. Όλο το προηγούμενο διάστημα που δεν υπήρχε βαπόρι, δεν μίλησε κανένας. Και οι ρουφιάνοι τώρα βρήκανε να πούνε ότι έχει πρόβλημα το νησί, γιατί δύο μέρες έχει απεργία ο ναυτεργάτης. Εγώ δεν είμαι κόμμα διαμαρτυρίας. Εγώ είμαι κόμμα εξουσίας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αν την αγωνία που έχουν τα κανάλια για τους ξένους τουρίστες την είχαν και για τους Έλληνες τουρίστες, θα ήμασταν πολύ καλύτερα όλοι. Διότι ένα από τα μόνιμα επιχειρήματα είναι η εικόνα που δίνουμε στο εξωτερικό. Και τι θα γίνει με τους τουρίστες, θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Σημαντικός παράγοντας ο τουρισμός, δεν λέμε, αλλά όχι μόνο εξωτερικός. Έχει μια αξία από όλα αυτά τα έσοδα που μπαίνουν στη χώρα να ωφελείται και ο λαός, ώστε να γίνεται τουρίστας και ο Έλληνας και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αν ενάρχονται όλοι οι άλλοι ξένοι και εμείς να παραμένουμε στα ίδια και χειρότερα, δεν έχει νόημα. Βεβαίως έχει νόημα για επιχειρήσεις πολύ μεγάλες, οι οποίες παίρνουν τα έσοδα και τα πάνε έξω. Αυτό είναι ένα νόημα όντως πολύ σημαντικό. Λαός, μέρος Β. Πώς σου φαίνεται το νέο μέτρο του Χρυσοχοίδη με 30 ευρώ? Μακρύ, πολύ μακρύ. 30 ευρώ την ώρα να νοικιάζει σε μπάτσο. Καλά είναι. Τα κάνει όλα, τσιμπουκάκι πίσω κολλητό στα γόνατα. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω τώρα να είναι τίποτα. Ναι, κι εγώ. Σιχασιάριδε, να έρχεται εκεί πέρα και να στο παίζει άντρα. Κι άλλα 20 ευρώ λέει, θα νοικιάζει και το σκύλο. Μιλάμε για χοντρή ονομάσια. Αμάντα. Τον έχουν ρηγμένο το σκύλο. Αμάν. Εκεί που είχαμε πει και τελειώσαμε ρε με τον Μπάριο, τον ξανάφερε πάλι ο δικός τον Μπάριο. Τι θα γίνει? Ένα ακόμα, ένα ντάρι-ντάρι και τέλος. Ντάρι-ντάρι και τέλος. Ντάρι-ντάρι αυτής της εβδομάδας είναι και τελειώνουμε. Στο λέω εγώ, το ξέρω από τώρα. Πρίχτηκα. Για. Μετά κάτι συζητάμε μήπως κάνουμε ένα live Μπάριος δικά μου. Live δικά σου? Ναι. Άντε. Ο Νίκος το πρότεινε, εγώ δεν ασχολούμαι. Ο Νίκος, ε? Ναι, ναι. Αχ, αυτός ο Νίκος, αχ, αυτός ο Νίκος. Αποστόλη είσαι? Ναι. Λοιπόν, να σου πω, το να παίρνει κάποιος ακροατής και ηθελημένα ή αθέλητα να μπερδεύει αυτά που λέει ο Τσίπρας με αυτά που λέει ο Κουβέλης, εντάξει, είναι δικαίωμά του. Και εσύ, ωραία, το μεταδίδεις. Όταν συνηγορείς όμως, σκόπιμα, έτσι, για να διασκεδάσεις τη μεγάλη ευθύνη του Κουκουέ για τη μη συνεργασία αυτή τη στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, αυτό είναι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Είναι καφρίλ. Τι μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί να συνεργαστεί το Κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ? Α συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κουκουέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστεί όλη η αριστερή. Ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Που σημαίνει ότι για να συνεργαστεί κάποιο με κάποιον πρέπει να κάνει κάποιε εκτόσει στι ιδέε του. Ωραία. Α κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα βήμα πίσω. Και α πάνε με το Κουκουέ για μια ενωμένη αριστερά. Μισό λεπτάκι και α πάνε με το Κουκουέ για μια ενωμένη αριστερά με κοινό σύνθημα έξω από την Ευρώπη. Με ποιο σκεπτικό το Κουκουέ πρέπει να κάνει πίσω σε αυτό? Ποιο να κάνει πίσω? Α κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Και α πάει στο Κουκουέ. Δεν νομίζω ότι το Κουκουέ είναι κλειστό. Καταλαβαίνει που οδηγούμαστε. Πού οδηγούμαστε, αγαπητοί? Το οποίο θα λογοδοτήσει, γιατί έχει τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή. Συμβάλλει στην καταστροφή τη χώρα. Τελείωσε. Γιατί? Γιατί, ναι. Γιατί τέτοια κατάσταση δεν έχουμε ξαναζήσει. Από το Κουκουέ τη στην κατάσταση. Γιατί θα ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι και θα καταστραφούμε πια. Και φταίει το Κουκουέ γι' αυτό. Ρε παιδί μου, όταν δεν συνεργάζεται, δεν φταίει. Γιατί δεν το βγάζετε πρώτο κόμμα για να μην έχετε πρόβλημα τέτοιο? Να βγει. Έχει πρόταση το Κουκουέ. Έχει και πρόταση αυτή τη στιγμή. Έχει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά έχει πρόταση. Να ακολουθήσουμε την πολιτική ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία Ευρώπη Μνημονίου. Μπερδεύει και εσύ τον Κουβέλη. Μπερδεύει τον Κουβέλη με τον Κουβέλη. Ο Τσίπρα είπε κάτι άλλο. Θα σεβαστούμε μια χαρά. Ό,τι είπε ο Κουβέλη. Με άλλα λόγια το είπε ο Τσίπρα, δεν τα είπε? Όχι βέβαια, δεν είπα αυτά. Είπε ο Τσίπρα ότι θα φύγουμε από το μνημόνιο, θα φύγουμε από την Ευρώπη, από το ευρώ και δεν το άκουσα. Συγγνώμη. Είσαι τόσο βαθιά ανοιχτωμένο. Το είπε. Φυσικά το έχει πει. Είπε ο Αλέξης ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη, επανάσταση. Κοροϊδεύει, εντάξει. Okay. Άρα ενωμένη αριστερά. Ήρθε με το Κουκουέ, επιτέλου. Είμαι ένα μισθωτό των 500 ευρώ. Έλα, μισθωτό, τι κάνουμε? Μια χαρά, εσύ? Καλά, πεινάμε. Έχω ένα δράμα. Έλα μωρέ που είναι δράμα, τώρα ωραία είναι τα πράγματα. Τώρα ζω ένα δράμα που δεν θα μπορέσω να πάω στη Μύκονο για Πάσχα με την απεργία της Πινιό. Χαίρομαι γιατί δεν θα επιβαρυνθεί το πτήρι και τα τέτοια, τουλάχιστον εκεί στο Sky θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι. Στο Sky, όπως είναι μαθημένοι στους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, μπορεί να ψάχνουν πώς να σπάσουν την απεργία της Πινιό. Καλά. Να στείλουν δικούς τους συγχολήπτες, ξέρω εγώ, παραγωγούς. Να πάει ο Μπάμπης να σπάσει την απεργία. Μακάρι να το κάνουν να πάμε στη Μύκονο, γιατί θα κλείσει τα εισιτήρια και τώρα σκέφτομαι να πάρω τα ακυρώσει. Τι έγινε, τώρα το ρίξαμε στο κλάψιμο? Μας βαράνε οι αστυνομοί και τέτοια? Ναι. Είστε κατά του μνημονίου και. Τσούζι. Τώρα τι με κοπανάνε? Ναι. Έλα, πες του κάτι, πες του, κάποια μπάτσικα και. Άκουμε λίγο. Καλά σε κάνουν, γιατί μια φορά συζήτησαμε, βγάλει να ακούσει η μανούλα μου που με περίμενε και δεν με έβγαλε. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα. Ναι. Είδα τις φωτογραφίες αυτές του μπάτσου που τον πλακώσαν στο ξύλο. Ναι. Τι κρίμα. Ρε μπαλιούρδο, μας πήρα στο κυνήγι και εμάς. Τέλος πάντων. Δεν είχε ένα ερωτικό στοιχείο η συνομιλία Αποστόλη με την φίλη, οπαδό, δεν ξέρω εγώ, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που ακούσαμε στο λαό πριν? Νομίζω είναι κοινή εκτίμηση, βλέπω και τα μηνύματά σας. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Να σας θυμίσουμε ότι το ανακαινισμένο από χτες, τρίτη, τέταρτη φορά, το ανακαινίζουμε συνεχώς, site της Ελληνοφρενίας, είναι όντως πολύ λειτουργικό. Εμάς προσωπικώς μας αρέσει αρκετά. Έχει και καινούριο παιχνίδι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Με την ευκαιρία βλέπετε και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε φτιάξει για όλους εσάς. Αυτό με τον Βενιζέλο είναι καλό, γιατί κάτι ψάχνει ο πρόεδρος του κινήματος. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Έχει επίσης και ειδήσεις που έχουν θαυτεί. Έχει και κείμενα. Έχει και μια συνομιλία που είχαμε χθες στο Twitter με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και έμπαινε εμβόλυμος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αν θέλετε να τη δείτε, μπείτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Τελειώνουμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στον ήχο. Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Να σου πω, επειδή αρχίσει πάλι και γίνεται πολύ παιχνίδι με το θέμα του τουρισμού, βαριά βιομηχανία κτλ. Αυτή η καλή διαματοπούλου, εμά του Έλληνε μα έχει σκεφτεί ποτέ ότι και εμεί θέλουμε να πάμε κάπου σαν τουρίστε για από την πίστη μου. Να αμοιβόμαστε σωστά. Να φτιάξω εγώ να δω την αρχιτεκτονική του Άμστερνταμ. Παπάρια τώρα πιο άδεια αρχιτεκτονική, ξέρει τώρα. Ήθελα να πάω να δω αν ίσω ο πύργο τη Πίζα δεν μπορώ. Και αυτοί γιατί μα προορίζουν πούμε, για σερβιτόρου μόνο. Κακό είναι. Ξέρει πόσα τύψη έχει το σερβιτοριλίκι. Σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά δεν έχει εξτραδάκι. Οι υπερορίε έχουν κοπεί, τι να το κάνει. Μπορεί εντάξει να γίνω σερβιτόρο, αλλά άμα είναι να γίνω σερβιτόρο και με προορίζουν για δούλο, τι με τρομοκρατούν ότι θα γίνω Βόρεια Κορέα και Αλβανία. Θα μου πούνε, θα είσαι μια χαρά Αλβανό σερβιτόρο. Τι γιατί είναι τρομοκρατία λοιπόν να γίνουμε Αλβανία και Βόρεια Κορέα. Θέλω να σου πω κάτι. Εχθές στην κηδεία του Χριστούλια, γυρνώντας το Σύνταγμα, ένας λεβέντης με τη στολή κρυμμένη, με μπουφάν από πάνω, και κάποια στιγμή είδαμε ότι υπάρχει το σήμα ελληνική αστυνομία. Ρίξαν, το σακατέψανε, του πήραν τον μπουφάν. Δεν μου λες, βγήκαν οι τηλεοράσεις και είπανε ότι γυρνούσε το παιδί από τη δουλειά του. Τι δουλειά είχαν οι χειροπέδες στην τσέπη του? Τι δουλειά είχε ο Σουλιάς στην τσέπη του? Τι δουλειά είχε ο Σκούφος? Απόστολε, είναι μεγάλη, γριά είναι, γριά είναι. Πίστεψέ με, μπορούσε να τον ξεσκίσω εκεί την ώρα. Πώς του πάνε τα άλλα τα παιδιά? Και βγήκαν στις τηλεοράσεις και λένε ψέματα ότι ήταν δυο μαζί και ότι σχολάγανε αυτή τη δουλειά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Γεια σου Αποστολή. Γεια ρα. Περίμενα μεγαλύτερη υπευθυνότητα από το Μανώλη, από το Γιάννη, από την Όλγα, από τον Ιορδάνη, από τον Μπάμπη. Σωστό, γιατί έχουν επιδείξει αντίστοιχη υπευθυνότητα στο παρελθόν και γι' αυτό δεν περίμενε. Έτσι ακριβώς. Όχι αυτή την ουδετερότητα. Έπρεπε χθες και να βγούνε. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει αυτοκτονία όπου θέλει. Πρέπει να δημιουργηθούν στρατόπεδα συγκέντρωση αυτοκτονιών. Αυτό το πράγμα καταστρέφει τον τουρισμό. Δεν δουλεύουν τα μαγαζιά. Και το Γρασίδι, το Γρασίδι πού το πας? Το Γρασίδι, ναι, και το Γρασίδι. Δύο πράγματα δεν πρέπει να γίνονται στο Γρασίδι. Αυτοκτονίες και να κατουράνε τα σκυλιά γιατί κυτρινίζει. Λοιπόν, κοίτα να δεις, φίλε, δεν λέγεται Μπεγλίτης, ξέρεις πώς λέγεται, Λιγδίτης. Απ' τη Λίγδα. Απ' τη Λίγδα, αφού στάζει όλος, μπορεί να τον βλέπεις κουστούμαρισμένο, φρεσκοξυρισμένο, αλλά είναι Λιγδίτης, όχι Μπεγλίτης, Λιγδίτης με γιώτα. Έχει καμιά συγγένεια με το Λιγνίτη? Όχι. Το πιθανότερο, ο Λιγνίτης είναι πιο καθαρός από αυτόν, ναι. Αποστόλη είσαι. Ναι. Από τον Πειραιά ο Μάκης είμαι. Καλά είσαι? Hey, αυτός ο Μπεγλίτης που είναι από την Κόρινθο και ήταν οι καλύτερες εταίρες στην αρχαία Ελλάδα στην Κόρινθο, είναι και απόγονός τους. Τι περιμένεις, να έχει φιλότιμο αυτός και να λυπηθεί για τον Μπαρμπά? Όχι. Πασοκόσκυλο του κερατά. Σας παρακαλώ, ο κύριος Μπεγλίτης είναι σοβαρός πολιτικός. Ναι, δεν είναι από τα κόμματα. Ναι, πώς δεν είναι. Είναι πρώτα πολιτικός. Με μη κεφαλαίο. Και άλφα και λάμδα και άλφα και κάπα και άλφα και σήμα. Ναι, μπράβο, πολύ ωραία τα λες. Αλλά... Δεν έχει αλλά. Όταν λες όλα αυτά δεν έχει αλλά. Με αφορμή το χτύπημα στο Μάριο Λόλο, να αναφέρω και ένα γεγονός που έχει γίνει πριν δύο μέρες για έναν άνθρωπο το ΜΑΤ που αυτοκτόνησε. Να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη μπορούν να συνεχίσουν. Και να πω για την Τετάρτη που έχει διακτηνιακή εκπομπή ο Κατζηνικολάου. Και λέω διακτηνιακή γιατί έχει καλεσμένο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ένα ερώτημα θέλω. Δεν είναι εκτείνο, σας παρακαλώ πολύ, ο αντιπρόεδρος. Όχι αντιπρόεδρος, τι είναι πια? Ο πρόεδρος. Το διακτηνιακή το τι με ήττα. Δεν είναι καν κτίνος. Έχει αποκτηνωθεί. Έχει αποκτηνωθεί. Mm. Α, είναι στην κατηγορία του πάγκαλου. Είναι ένα άλλο είδος ζώου. Ναι. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, με το έντερό του φτιάχνουμε καλή χορδή για όργανο και για ποιο όργανο? Μπαγλαμά, ποιο όργανο? Τι μπορείς να κάνεις από Βενιζέλο? Τι πραγματικά διεκδικούν οι ναυτεργάτες και γιατί παλεύουν? Την επιβίωσή τους. Την επιβίωσή τους όταν οι ναυτεργάτες έχουν να πληρωθούμε 6 μήνες και... Οι μεγάλοι βγάζουν τα λεφτά έξω και σου λένε δεν έχω, και όταν εμείς βλέπουμε το τι γίνεται και πώς μαζεύουν τα λεφτά, την επιβίωσή μας ζητάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε, ειλικρινά πεθαίνουμε όταν έχεις να πληρωθείς 6 μήνες. Εγώ σταμάτησα τα παιδιά μου από τα αγγλικά, από τα... δεν έχω, δεν μπορώ. Με έβλεπε η κόρη μου και έκλαιγε. Θέλω να σου πω το τι γίνεται και αυτά που κάθονται και λένε στις τηλεοράσεις. Ο κύριος Βεντούρης σας είπε παχύδερμα, λέει. Δεν πειράζει όμως. Υπάρχει και Θεός. Γιατί η κυρία Τζαπανίδου εμένα δεν έχει δικαίωμα κανένας να με πει λαμόγιο. Γιατί δεν έχω κλέψει ζωή μου.